Vijf uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Er moet meer worden gedaan aan het voorkomen van zelfdoding. Dat vindt een aantal partijen die vandaag in de Tweede Kamer daarover een wetsvoorstel verdedigt. Een kamermeerderheid is in zicht. De partijen die willen dat wettelijk vast komt te liggen dat gemeenten beleid moeten voeren om zelfdoding te voorkomen. Dat doen gemeenten nu niet altijd. En concreet regelt de wet ook dat het hulpnummer 113 vaste financiering krijgt en zo altijd bereikbaar blijft. Het Europees Hof van de Rechten van de Mens in Straatsburg beslist vandaag over drie klimaatzaken. Een groep Zwitserse klimaatoma's, Portugese jongeren en een Franse burgemeester hopen dat het Hof gaat zeggen dat landen die te weinig aan klimaatbeleid doen de mensenrechten schenden. Landen zouden dan gedwongen kunnen worden om meer te doen tegen klimaatverandering. Het dodental van het veerbootongeluk voor de kust van Mozambique is opgelopen tot boven de 100. Ook worden er nog zo'n 20 mensen vermist. De omgebouwde vissersboot sloeg gisternacht om, vermoedelijk na een vloedgolf. De opvarenden zouden op de vlucht zijn geslagen voor een cholera-uitbraak in het Oost-Afrikaanse land. En in Amerika, Mexico en Canada hebben miljoenen mensen gekeken naar de volledige zonsverduistering. Even na 8 uur gisteravond was de eclips als eerste te zien in Mexico, later dus ook in delen van Amerika en Canada. En even voor 10 uur was het natuurverschijnsel voor het laatst te zien boven land. Veel steden hadden speciale plekken waar mensen samen konden komen. Zo was in de Amerikaanse stad Indianapolis het beroemde circuit open, zodat mensen naar de eclips konden kijken. Het weer nog, er trekken nog altijd buien over het land, lokaal met onweer of hagel. Het is een graad of 11. Overdag bewolkt en wat buien. Soms schijnt de zon bij maximaal 15 graden. En ook waait het stevig met een vrij krachtige tot aan zee harde wind uit het zuidwesten. Vanmiddag is er dan code geel bij de kustprovincies vanwege harde windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Vanaf vandaag gaan een aantal organisaties het aantal dak- en thuisloze mensen in kaart proberen te brengen in hun regio. En daarmee hopen zij gemeenten te ondersteunen om dak- en thuisloosheid effectief aan te pakken. Ondanks dat er veel onderzoek wordt gedaan, is er nog steeds veel onbekend over wie er nou precies vastloopt en dus hulp nodig heeft. Vroeg. Merel Wilaert. Goedemorgen, dit is Vroeg van dinsdag 9 april. Een toename van dakloosheid in ons land roept dringende vragen op over de oorzaken, natuurlijk ook de gevolgen en vooral de oplossingen. Want wat kan er gedaan worden om mensen zonder dak boven hun hoofd te helpen? In de studio zit naast mij dak- en thuisloosheid-expert Willem van Zermond. Goedemorgen. Goedemorgen. Dat is een bijzondere titel, thuisloosheid, dakloosheid-expert. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, ik doe vooral heel erg mijn best. Ik werk bij Kansfonds, een goede doelenorganisatie, om dakloosheid te voorkomen en uit te bannen. Daar zetten we ons voor in. En eigenlijk de eerste stap die je dan zet is van, ja, om hoeveel mensen gaat het dan en wie zijn dat dan? Mm-hmm. En we kwamen erachter dat eigenlijk heel slecht bekend is in Nederland. En ja. Ja, mede daarom zijn we het initiatief gestart om met die telling aan de slag te gaan. Ja, want jij zegt slecht bekend. Ik weet niet beter dan dat er ook wel cijfers naar buiten komen. En dan spreken we over ongeveer 30.000 mensen. Maar jij zegt, nou, daar heb ik nog wel vragen over. Ja, de cijfers die we vaak gebruiken gaan uit van verschillende administraties, van gemeenten. En er worden schattingen door gedaan. En dan kom je op dit soort cijfers uit. Maar zeker op lokaal niveau, als je nu naar een willekeurige gemeente gaat en vraagt, goh, hoeveel mensen zijn er nu dak- en thuisloos in de gemeente? Ja, is dat zicht echt heel erg slecht? Mm. En zijn er heel veel verborgen groepen? Oké, die cijfers die we wel weten, dat is 30.000, vind ik al schrikbarend veel. Je noemde net al heel even kort het woord de woorden verborgen groepen. Dan ga ik ervan uit dat het er misschien dus wel meer zijn. Wat zegt dat nou over ons land? Misschien een hele grote vraag, maar met betrekking tot thuis- en dakloosheid? Ja, dat het ons in Nederland in ieder geval vooralsnog niet lukt om iedereen een dak boven zijn hoofd te geven. Mm. En ja, dat is eigenlijk gewoon zo de basis van je leven. Een eigen plek die de veiligheid en zekerheid biedt om je leven op te bouwen. Als je wil gaan studeren, wil gaan werken, ja, dan is het wel echt heel erg fijn. Dat merk ik al gewoon in mijn eigen leven. Dat je gewoon 's avonds naar je eigen plek weer terug kan en jezelf terug kan trekken waar je privacy hebt. Ja, natuurlijk. En zodra dit dat ontbreekt, ja, dan komen zoveel andere dingen in het leven direct onder druk te staan, dat je denkt, ja, hoe moet ik het dan met elkaar, ja, met mijn leven cheffen? Ja. En Ja, heel vaak wordt gedacht dat het is een heel groot en moeilijk oplosbaar probleem. En ja, misschien uit de cijfers komt dat het misschien nog wel een grotere groep is. Maar ik zou vooral willen voorkomen dat we met elkaar denken dat het iets is wat we niet zouden kunnen oplossen. Want ik wil me hier niet bij neerleggen dat we dit toelaten in Nederland. Nee, dat begrijp ik. Wij gaan het er ook uitgebreid over hebben waar die oplossingen dus misschien zitten. Maar ook hoe we hier toch gekomen zijn. Misschien goed om toch even die definities weer los te trekken van elkaar. Wat is nou dat verschil tussen dak en of thuisloos? De definitie die in de ethosstelling gebruikt wordt, dat is de ethos-definitie. Dat is een Europees aanvaarde definitie. En de kern eigenlijk is dat het erom gaat dat dakloosheid is het ontbreken van volwaardige huisvesting en een eigen plek. En die leefsituaties zijn dus een heel stuk diverser. Veel mensen denken aan mensen die op straat verblijven of mensen die in de opvang zitten, bijvoorbeeld bij het Leger des Heils. Maar het zijn ook situaties zoals jongeren die van bank naar bank gaan, eerst bij de ene vriend en dan bij misschien een ander. Mm. Nou, dat klinkt voor een weekje leuk, maar als je echt afhankelijk bent van iemand anders voor een plek om te slapen en te wonen, is dat heel erg kwetsbaar. Maar je kan ook denken aan moeders die op een vakantiepark verblijven, bijvoorbeeld na een scheiding. Mm. En dan zijn dat vaak plekken waar je niet permanent kan wonen. Dus dan zit je een maand op een vakantiepark en dan ga je weer naar een ander vakantiepark om daar een poosje te blijven. Mensen die in hun auto verblijven. Ja. En dus dat zijn eigenlijk heel veel verschillende situaties die best wel divers zijn eigenlijk. Maar de kern is, het ontbreekt aan een eigen woonplek. Ja, nou werk jij dagelijks met deze thema's. Wat raakt je het meest in je werk? Nou, wat mij raakt, en dat is in positieve en negatieve zin, is vooral hoe belangrijk die eigen woonplek is. En dat hoor je in de verhalen van mensen als het ontbreekt. Hoeveel pijn het doet, hoeveel stigma erbij komt kijken, hoeveel beelden we op deze mensen plakken van dan zul je het wel zelf fout hebben gedaan. En ja, dit ga je niet vertellen aan je vrienden. Dat hou je zo lang mogelijk voor je. Maar ook op het moment dat het wel lukt, als je gewoon al iemand weer een eigen woonplek heeft, zeker na een wat langere tijd, hoe krachtig dat is. Ik sprak een tijd geleden een jongere en die had na 4 jaar eindelijk weer een eigen woonplek. Die zei, deze pas pakken ze me niet af. Hmm. Deze is van mij. En als ik nu gewoon mijn huur betaal en als ik nu gewoon mijn zaakjes een beetje op orde heb, hier krijgen ze me niet weg. En dat gaf zoveel kracht en zoveel zelfvertrouwen. Ja, daarvoor kom ik zeker nu ook vroeg mijn bed uit. Ja, daar doe je het allemaal voor. Zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio, ga ik wel van uit. Maak dan vooral gebruik van de NPO Radio 1-app. Die is gratis. En daar kan je natuurlijk je vragen stellen. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. To see all your life. Waiting for this moment to be free. Blackbird, blackbird fly. Blackbird fly. Into the light of a dark black singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Blackbird in de versie van Beyoncé tijdens Vroeg. En wij bespreken dakloosheid, thuisloosheid in Nederland. En dat doe ik natuurlijk niet in mijn eentje. Dat doe ik met Willem van Sermond, programmaleider Kansfonds Dak en Thuisloosheid. Hij is expert op dit gebied en bij ons in de studio. Vroeg. Ja, Willem, vlak voordat wij naar de prachtige Beyoncé gingen luisteren, hadden wij het even over het voorbeeld wat jij noemde van een jongen en de opluchting die hij ervaarde om na 4 jaar eindelijk weer een eigen thuis te hebben en vanuit daar je leven gewoon vorm te geven zoals we dat eigenlijk allemaal zouden willen. Toen hadden we het ook even rond de stigma's eigenlijk, hè, die rondom dit thema hangen. Wat zijn nou de meest voorkomende misvattingen over dakloos zijn die jij zou willen corrigeren? Ja, de meeste mensen denken bij dakloosheid aan iemand die in de opvang verblijft of op straat verblijft. De meeste mensen denken dan aan mannen die wat ouder zijn. En die groep komt zeker voor in Nederland. Maar die groep is een heel stuk diverser. Zeker als je naar die verschillende leefsituaties kijkt waar ik het eerder over had. Dat het gaat ook over vrouwen, het gaat ook over jongeren. En vorig jaar hebben we voor het eerst die telling uitgevoerd in de regio van Den Bosch en Os. En wat we daar zagen, dat was 1 op de 5 mensen in een leefsituatie van dakloosheid die geteld is, was jonger dan 18 jaar, was een kind. Mm. 1 op de 5 die we geteld hebben was tussen de 18 en 27 jaar. Maar hoe moet ik me dakloosheid bij die leeftijdsgroep voorstellen? Nou, dat gaat dus bijvoorbeeld om moeders met kinderen of vaders met kinderen of misschien zelfs een heel gezin. Mm. Die op een gegeven moment geen woonplek meer hebben en die dan misschien bij oom, tante even tijdelijk kunnen verblijven of die op een camping moeten verblijven. Het zijn hele precaire situaties. Ja, zeker als een kind is dat natuurlijk echt vreselijk. Ja, wat je net al noemde. Dat is dus een stigma waarvan je zegt, nou, dat moeten we echt wel even aanpakken. Want het is niet alleen maar die man die in zijn eentje op een bankje in het park ligt. Ook heel naar, natuurlijk. Hoe denk je dat we toch bij dat beeld komen? En dat we dat op de een of andere manier maar niet gecorrigeerd krijgen? Want dit thema wordt vaker besproken, natuurlijk. Nou, ik denk dat het heel erg helpt om met cijfers ook te laten zien dat die diversiteit heel erg groot is. Daar zetten we ook vanuit Kansfonds heel erg op in. Het gaat ook over het vertellen van de verhalen. De diversiteit laten zien, ook de menselijkheid laten zien. Het is gewoon een heel erg sterk beeld wat we al heel lang hebben. En de media hebben ook heel lang hetzelfde stokbeeld gebruikt. Dus op het moment dat een artikel over dakloosheid gaat, dan is het heel vaak, het zijn 3 beelden die eigenlijk bijna altijd gebruikt worden. En dat is van die man met een blikje bier. Diezelfde stokfoto eigenlijk die je altijd ziet. Ja. En dat is natuurlijk, dat is in ons ingeprent en dat is ook heel erg zichtbaar. Dus op het moment dat je door een grote stad als Amsterdam of Rotterdam loopt, dan zie je daar soms op straat mensen die er dak- of thuisloos uitzien. Ja. Maar de meeste dak- en thuisloze mensen herken je niet. Want mensen, ik sprak ook een jongere die zei, ik had gewoon een rolkoffertje en ik liep daarmee door de stad en ik zorgde dat ik er altijd heel verzorgd uitzag. Want ik wilde niet gezien worden als zijnde of dak- of thuisloos. Want dan lijkt het alsof ik gefaald heb. Dus dat wordt heel erg verborgen. En dat het misschien lijkt alsof je gefaald hebt, wat natuurlijk al vreselijk is als je dat denkt, zegt het ook wel iets over hoe wij blijkbaar omgaan met dak- en thuislozen, waarvan we het wel denken te kunnen zien. Hoor je die verhalen ook? Hoe gewoon wij eigenlijk reageren op dak- en thuislozen? Ja, dat hoor je wel. Vooral heel erg veel in de verhalen van mensen. Het wordt heel erg aangevlogen als een zorgprobleem, dus je zult wel ergens een fout hebben gemaakt. Je kan niet zelfstandig wonen, dus we bieden je plek in de opvang. Dan mag je heel erg blij zijn dat je daar terecht mag. Dat duurt echt best wel lang. Dus mensen kunnen echt wel jaren in een opvangsituatie zitten. Ja, dan krijgen ze woonvaardigheden. Ik had er voordat ik met dit thema aan de slag ging helemaal nog nooit van gehoord. Nee. Dan krijgen ze woonvaardigheden. Ja, praat mij ook aangeleerd. Bij. Wat is dat? Ja, gewoon leren koken en wassen en dat soort zaken. Zeg maar dat, en dat is de manier hoe we, omdat we denken dat mensen misschien incapabel zijn, gaan we ze dit soort dingen leren. Om dan uiteindelijk na 4 jaar bijvoorbeeld uiteindelijk naar die eigen woonplek te gaan. Ja. Dan heb je ook een situatie waarin iemand 4 jaar lang niet helemaal voor zichzelf heeft gezorgd. Nou, ga dan maar eens voor weer helemaal op jezelf voor jezelf gaan zorgen. Dus het is een beetje, ja, vanuit een bepaald beeld over dakloosheid zijn we beleid gaan maken. Dat is in bepaalde vorm best succesvol geweest, want we hebben tot 20 jaar geleden waren er veel meer mensen die ook in Nederland op straat verbleven. Hoogkaterijnen is een bekende plek, zeker, in Utrecht. Ja. Maar dan hebben we het wel eigenlijk echt over die clichégroep, hè, waarvan we net zeiden, ja, van het stigma moeten we eigenlijk af. Ze bestaan, ja, wel degelijk. Het zijn vaak mensen met, ja, meerdere problematieken. Verslaving, misschien soms geestelijk of financieel. Ja. Ja, ja. En daar zijn we dus wel redelijk succesvol in geweest, zei je net. Op wat voor terreinen? Nou, we zijn best succesvol geweest om mensen van straat te krijgen. Dus de groep mensen die op straat verblijft is een heel stuk kleiner dan dat het wel eens in het verleden is geweest. Ja, tegelijkertijd houden we mensen nog heel lang in een onzekere situatie. Ja, die wij dus nog steeds benoemen als zijnde dak- of thuisloos. En het leven van deze mensen staat dan nog steeds stil. Het is bovendien ook een hele dure oplossing. Ja. En het helpt deze mensen onvoldoende. En nou, ik geloof heel erg in op het moment dat we op een andere manier naar dak- en thuisloosheid gaan kijken. Dat we beseffen dat veel mensen helemaal niet zo heel anders zijn dan de middenklasse in Nederland. Gaan we beseffen van, ja, misschien moeten we gewoon zorgen voor die zekerheid van die eigen woonplek. En vanuit dat soort, ja, eigenlijk hele relatief simpele oplossingen mensen ondersteunen. Ja, we hebben ook nog een fragment van Clementine Willow. Zij is 2 jaar lang dakloos geweest. Nee, ik denk sowieso niet dat de juiste zorg kan geboden worden, omdat je als dakloos al sowieso in hoekjes wordt gedouwd. Dus je bent, als je jongere bent, ben je een probleemjongere. Als je ouder wordt, ben je sowieso aan de drugs en de drank. Dus je wordt altijd niet als mens gezien. Ja, dat is altijd weer vervelend om te horen. Maar het is wel iets wat je herkent, hè? Als ik zo mag samenvatten wat jij er net een beetje over zei. Klinkt ook wel, tenminste zoals zij het omschrijft, van binnen elk hokje zit een soort ander apparaat daar weer achter, wat daarop inspeelt en je dan al dan niet probeert te helpen. Ja, en want we hebben het dakloosheidsbeleid in Nederland ook best wel ingewikkeld gemaakt. Dus dan heb je mensen die heel veel zorg nodig hebben en een beetje minder zorg en nog een klein beetje minder zorg en nog een klein beetje. Je hebt allemaal aparte groepen gemaakt. Een term die de laatste jaren veel gehoord zijn, zogenaamd economisch dakloze mensen. Daarmee worden vaak mensen benoemd die, ja, eigenlijk vooral een woonprobleem hebben en weinig andere problemen. Nou, daar komen dan ook weer andere oplossingen en andere projecten voor. Terwijl in de basis het probleem bij alle mensen hetzelfde is. Ze hebben geen eigen woonplek. En de oplossing is eigenlijk, zou in de basis ook voor iedereen hetzelfde kunnen zijn. En bij sommige mensen komt daar meer zorg bij kijken. Bij andere mensen komt daar heel weinig zorg of een klein beetje ondersteuning bij kijken. Maar we hebben het heel erg in hokjes opgedeeld. En dan zit je met bepaalde leeftijden. En dan zeg je, nou, je bent zo oud, nou, dan kun je misschien nu naar deze plek. En ja, als je op website van gemeentes gaat kijken, ja, dan zie je een hele trits. En dan wordt er naar je gekeken van, ja, hoe zelfredzaam ben je? En op welke score heb je dan? En dan val je in dat hokje. Nou, dan kun je naar die plek gaan. En ja, dat is een heel complex systeem. Begrijp het vaak al niet. Laat staan als je zelf in zo'n situatie terechtkomt, om daar een overzicht in te hebben. Ja, want hoe is dat dan zo gekomen? Dat al die, al dan niet andere oplossingen voor allerlei andere groepen er ingeslopen zijn? Ja, ik denk dat we steeds iets erbij bedenken. Dus we hebben op een gegeven moment een opvang. En daar komen erachter, goh, dat is eigenlijk te weinig. Er zijn meer dak- en thuisloze mensen. Er is een wachtlijst, dus dan komt er een, ook vanuit goede bedoeling. Het is niet per se dat met kwade bedoeling wordt gedaan. Maar er wordt een nieuwe oplossing bedacht. Een nieuw project voor een speciale groep. En zo knutselen we steeds opnieuw dit soort oplossingen er extra bij. Maar maken we het uiteindelijk ook best wel complex. Ja, krijgen we eigenlijk gewoon het klassieke verhaal van heel veel bureaucratische formulieren en wegen waarin iedereen het goed probeert te doen. Maar de ene organisatie loopt misschien de ander wel voor de voeten. En in de tussentijd val je tussen wal en het schip. Ja, en er is natuurlijk ook zaak van schaarste. Dus het is ook een situatie van schaarste verdeling van heel weinig plekken. Dus er worden ook allemaal regels bedacht om mensen niet te helpen en uit te sluiten van hulp. En dat is ook het eerste gedeelte. En wat bedoel je daar dan mee? Nou, ook vanuit de gedachte dat het een zorgprobleem is, dat mensen ergens iets van zorg en ondersteuning nodig hebben. Op het moment dat ik me nu bij de gemeente meld en ik heb alleen een huisvestingsprobleem, ik zeg, ik kan echt nergens terecht. Ik slaap nu bij mijn neef. Dan word ik niet geholpen. Want ik zie er dan waarschijnlijk nog te goed uit. En ik kom nog te goed uit mijn woorden. Dus dan zeggen ze, ja, je bent te zelfredzaam. Dus je krijgt geen toegang tot de hulp en ondersteuning en opvang of een plek richting een woonplek. Hmm. Nou, dan gaat het waarschijnlijk. Het kan zijn dat ik het zelf red. Maar de kans is natuurlijk best aannemelijk als ik een poosje in de shit zit, dat het steeds slechter met me gaat. Nou, over 2 jaar heb ik dan dusdanig mentale problemen dat ik misschien wel toegang krijg. Dus ja, dat is het zelf. Ja, een zelfredzaamheidscriterium wordt daar gebruikt. En dat is ook een manier eigenlijk om mensen niet te helpen. En dat komt uiteindelijk voort uit schaarste in het kiezen van, ja, we hebben een beperkt aantal plekken, een beperkt aantal huizen, en dan gaan we kiezen wie we wel of niet kunnen helpen. Ja, ik vind toch ook dat, want dat zelfredzame, stel jij zou daar dus in zitten in zo'n situatie en je klopt aan en je zegt, nou ja, ik slaap gewoon van bij vriend nummer 1 en tot nummer 5 op de bank en dat rouleert een beetje. Dat mag ook eigenlijk helemaal niet per se, toch? Er is op een gegeven moment volgens mij ook grenzen aan hoe lang je bij iemand mag logeren voordat je die ander in de weg gaat lopen die dan weer aan regels moet voldoen, wie er wel of niet in je huis mag slapen. Zo wordt het allemaal wel heel ingewikkeld. Ja, nou ja, zeker op het moment dat als ik gewoon bij iemand op de bank slaap, nou, in veel situaties zou dat wel kunnen, zeg maar. Mm. Maar in veel huurcontracten staat ook dat je niet zomaar een logeer in je huis mag hebben. Exact. En als ik dan ook nog een beetje aan de huur zou willen meebetalen, dan kom je daar ook wel weer. Kun je daar ook voor in de problemen komen? Zeker mensen in wat meer kwetsbare situaties, die bijvoorbeeld een bijstandsuitkering of een andere uitkering hebben, kunnen daar ook weer op gekort worden op het moment dat ze juist iemand misschien willen helpen. En als we straks aan de oplossing gaan, zijn dit ook dingen waar volgens mij we veel meer ruimte kunnen creëren, waardoor mensen het zelf in de samenleving kunnen oplossen. Ja, nou ja, kijk, uiteindelijk heb je het liefst niemand die van bank naar bank trekt. Maar huisvesting is eigenlijk voor bijna iedereen op dit moment lastig. Tenminste, zeker voor mensen die een woning zoeken. Dus de oplossing, daar gaat het ook wel meteen een beetje vastlopen, denk ik dan. Ja, en dat is uiteindelijk ook een politieke keuze. Dus dat is ook keuzes die je maakt met wie geven we prioriteit. En, ja. Maar dan hebben we het over de sociale huur, neem ik aan. Daar zijn er al heel weinig van. Middenhuur is onbetaalbaar, zelfs voor mensen met een goed modaal inkomen. En dan ligt daar ook meteen de belangrijkste oplossing. Dus dat is ook keuzes die je maakt in het aantal sociale huurwoningen of betaalbare woningen die we met elkaar realiseren. Ja, en ook een bepaalde vorm van prioriteitsstelling, zeg maar. Dus dat je zegt, inderdaad, jongeren die misschien langer dan gewenst bij ouders in huis wonen tot een 26, 27ste. Heel vervelend, niet fijn. Maar op het moment dat veilig is en oké is, zeg maar, dan heeft het in mijn hoofd minder prioriteit dan iemand die geen eigen woonplek heeft of in een hele precaire en onveilige situatie zit. Ja. Dus het maakt ook, dat zijn ook de keuzes die gemaakt worden. En die zijn niet fijn, want het is een keuze in schaarste. Wie moet die keuzes dan maken? Is dat dan toch de gemeente, de overheid, misschien wel landelijk? Nou, dat is deels landelijk beleid. Dus dat zijn de keuzes die vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken, waar nu nog Hugo de Jonge als minister zit, gemaakt worden in, hoeveel woonplekken reserveren we voor mensen die dreigend dak- of thuisloos zijn? En uiteindelijk zijn het ook gemeentes die dit lokaal op lokaal niveau kunnen bepalen. Ja, nou doen jullie dus ook onderzoek, omdat er veel mensen de cijfers van het CBS eigenlijk niet naar voren lijken te komen. Hebben we het al heel even kort over gehad. Maar op wat voor manier doe je dat eigenlijk? Hoe ga je nou tellen? Ja, deze telling is op 2 manieren anders dan vaak gebruikelijk. Dus ten eerste gaat het uit van een wat bredere definitie. Nou, die verschillende situaties heb ik niet zojuist geschetst. En ten tweede is het een daadwerkelijke telling. En daarbij, die wordt uitgevoerd door de Hogeschool Utrecht. En dat doen we dus deze week in 6 verschillende regio's. En in die regio's zijn tal van organisaties de afgelopen tijd geïnformeerd over deze definitie en gevraagd, wil je hieraan meetellen? Mm. En dat zijn dan niet alleen de maatschappelijke opvang of gemeentelijke organisaties, maar ook het maatschappelijk werk van school, welzijnsorganisaties, de voedselbank, kerken, de woningbouwcorporaties, zorgorganisaties. Een heel breed palet aan organisaties. En eigenlijk vragen we aan al die organisaties, ken je nu mensen die in dit soort situaties van dak- of thuisloosheid zitten? Ja. En vul voor hen een vragenlijst in. Op een anonieme manier gebeurt dat. met ja, wie zijn dit, wat is de leeftijd en wat is de situatie van deze mensen. En door zo heel veel organisaties daarbij te betrekken, lukt het om veel meer dan voorheen ook dit soort meer verborgen groepen in beeld te brengen. Ja, oké. En dan zei je eigenlijk net al, hè, ook om dat stigma er weer af te halen, dat zijn dus echt allerlei soorten groepen. Van scholieren tot kinderen, tot moeders, tot vaders. Ja, dat is wat we vorig jaar in de eerste telling die we uit het hebben gevoerd hebben gezien, is dat dus een heel hoog aantal kinderen, een heel hoog aantal jongeren, ook meer vrouwen dan uit andere cijfers naar voren kwam. Omdat vrouwen veel vaker bijvoorbeeld de opvang vermijden, omdat dat een onveilige plek is. Dus ze blijven veel langer in eigen netwerk, wat ook vaak onveilig is. Maar dat je denkt, nou ja, iets is in ieder geval beter dan alles dat beter ik me nu bij de opvang moet melden. Zo ontstaat eigenlijk een heel breed palet. En ook ongeveer 30% van de mensen die vorig jaar zijn geteld in de regio van Den Bosch en Os, die verbleven op straat of in de opvang. En dat betekent dus dat 70% van de mensen in juist die andere leefsituaties, dus bijvoorbeeld op het vakantiepark, op een camping, en eigenlijk de grootste groep mensen die ergens in het eigen netwerk bij vrienden, bekenden, of soms onbekenden, uit nood verblijft. Ja, en die opvang, hè, want dat is ook een beetje het klassieke beeld, dat mensen die dus op straat leven in een opvang terecht kunnen. Het leger is zelfs net al even voorbij gekomen. Is zo'n opvang inmiddels zelf dus ook veranderd in de loop der jaren? Net een voorbeeld van dames die zich daar niet aan willen of durven melden. Houden ze daar inmiddels rekening mee? Is daar ruimte überhaupt voor als je zo'n locatie hebt om misschien wel bepaalde groepen niet met elkaar in contact te laten komen? Ja, nee, ik denk dat als ik nog steeds ook wel verhalen of reportage, of als ik zelf ook op opvangplekken terechtkom, schrik ik wel soms nog van dat je denkt, jeetje, hebben we dit in Nederland? Ja. Slaapzalen, mensen, slaapkamers waar 4 mensen bij elkaar. Dat je denkt, jeetje, wat doen we mensen aan en hoe onmenselijk is het eigenlijk? Ja. Tegelijkertijd is er ook best wel heel veel gedaan om dit soort plekken huiselijker en waar met meer privé. En er zijn best wel veel plekken waar er bijvoorbeeld 1-persoonskamers zijn gekomen. Ze zijn ook wel opvangplekken. Bijvoorbeeld specifiek voor jongeren in een relatief kleine setting. Dus het is echt een heel best wel breed palet. Er zijn echt situaties dat je denkt, de grote slaapzalen komen nog steeds op plekken ook wel voor in Nederland. Die worden wel steeds iets minder, dat grote en massale. Maar feit blijft dat het heel vaak nog steeds geen plekken zijn waar je denkt, nou, hier ga ik nou eens echt heel lang willen blijven. Ja, en je moet de wegen ook maar kennen, toch? Ik bedoel, als er door een privé situatie ineens ontstaat dat je bijvoorbeeld je huis kwijtraakt. Hè, we horen het van scheidingen die misgaan. En met deze moeilijke huizenmarkt het ook niet voor iedereen die hernieuwd vrijgezel is wat kan vinden, die eigenlijk meteen van de een op de andere dag dus dak- of thuisloos kunnen worden. Is de drempel ook hoog om te weten waar je moet zijn, bij welke groep je dus dan ineens hoort? Ja, en dat begint al met ook dat stigma. Dus heel veel dak- of thuisloze mensen herkennen zichzelf niet eens. Als zodanig, ja. Ja, uitzending van Jong en Dakloos van Nadia afgelopen jaar, daar zat Ronja en die vertelde over dat ze in haar eigen netwerk op verschillende plekken bleef. Ze bleef zelfs ook op straat, zeg maar. Dat je denkt, nou, dan zul je toch wel doorhebben dat je dakloos was. Maar ze vertelde toen ik in een situatie was en iemand zei, ja, je kan je melden bij de opvang. Nou, in haar geval kon dat niet, maar dat doet er even niet toe dat ze zei, maar ik ben toch niet dakloos. Ik heb gewoon even geen woonplek. Ja, ik heb gewoon even niks. Ja, dus het is ook het besef bij de mensen om wie het gaat, dat ze in zo'n situatie zitten. Nou, en dan de stap zetten naar hulp. Ja. Dus je moet het zelf accepteren van, ja, ik zit echt in deze situatie. Dan moet je vervolgens nog eens de hulpvraag stellen. Nou, dan ben je ook nog eens afhankelijk of je hulpvraag goed gehoord wordt. Misschien weet je niet eens welke hulpvraag je moet formuleren. Ja. Dat is inderdaad best wel wel heel erg ingewikkeld. Nou, heb je op heel veel verschillende plekken dus zo'n telling gedaan. Ik neem aan, ook in steden en in dorpen. Is daar nou een verschil? Ja, vorig jaar hebben we de telling in de regio van Os en Den Bosch en alle omliggende gemeenten gedaan. En wat in ieder geval naar voren kwam, is dat we in alle gemeenten dak- en thuisloze mensen hebben geteld. Ja. Niet in elke gemeente iemand op straat, maar in heel veel ook wel. Maar juist in die meer verborgen plekken zijn in alle gemeenten dak- en thuisloze mensen geteld. Nou, het komt meer voor in grote steden. Dat zien we ook in de tellingen die eerder al in België zijn georganiseerd. In de echt grote steden hier in Nederland zijn we nog niet geweest. Maar het komt in grote steden meer voor. Ook omdat daar meer voorzieningen zijn. Dus als je mensen in de opvang gaat tellen, dan zijn die in de opvang, die zijn vaker in de grotere steden. Maar het komt in alle plekken voor. En dat is ook wel vaak anders dan vorig jaar de wethouder in Den Bosch. Die schrok wel van de cijfers en het aantal kinderen en jongeren. Maar die had wel zeker verwacht dat er in Den Bosch dak- en thuisloosheid zou voorkomen. Dat had hij wel door. Ja. Maar een wethouder van Maassenhorst of van Land van Kuik, veel kleinere gemeentes. Daar was dat besef een heel stuk kleiner van, oh ja, shit, dit komt ook in onze kleine, lieve gemeente voor en kleinere dorpen en plekken. Ja. Hey, en waarom is het nou zo belangrijk dat we dus die onzichtbare groep veel helderder krijgen? Want je zegt net al, de wethouder in Den Bosch die schrok eigenlijk. Dat is dan helder. En dan? Het eerste, soms draai ik de vraag ook een beetje om. Dat ik zeg, als je een probleem wil oplossen, dan is het verrekte handig dat je weet om hoeveel mensen het gaat en om wie het gaat. Mm-hmm. Dus daar begint het wel heel erg mee. En de cijfers zijn uit de eerste telling heel erg concreet. Dus je ziet van, om hoeveel mensen gaat het, om hoeveel kinderen, om hoeveel jongeren. Ja, dan kun je ook gericht beleid gaan maken. Zo hebben verschillende van die gemeenten, omdat het aantal kinderen zo hoog was, besloten van, we gaan wat anders naar onze urgentiecriteria voor toegang tot sociale woonplekken kijken. En ook als er kinderen in het spel zijn en ze voldoen net niet helemaal aan de criteria die we normaal gesproken gebruiken, gaan we toch gewoon eerder die woonplek toekennen. Gewoon vanuit het belang van het kind. Iets meer maatwerk. Ja, en gewoon puur kijkend van, dit is zo onwenselijk en dit willen we niet in onze gemeente. Dus we gaan hier ook andere keuzes in maken. Ja. Het helpt ook als je als wethouder het gesprek wil voeren met je woningbouwcorporatie en zegt, hoeveel extra woonplekken gaan we realiseren? Hmm. En hoeveel woonplekken moeten we dan reserveren voor dreigend dak- en thuisloze mensen? Ja. Ja, dan helpt het wel heel erg als je cijfers hebt om te kunnen laten zien, dit is wat we echt nodig hebben. En er zijn best wel heel veel wethouders in Nederland die een beetje met hun mond vol tanden staan als de woningbouwcorporatie zegt, laat maar dan cijfers zien over hoeveel woonplekken je dan precies nodig hebt. Dus daarin helpen cijfers wel heel erg. Maar ik blijf me toch een beetje daarover, niet verbazen, want ik eigenlijk schrik ik er namelijk niet van. Maar ik blijf een beetje hangen in dat, maar we weten dit toch eigenlijk al. En we weten ook dat wonen gewoon een breed probleem is. Dus als het actieplan zit in, wethouders schrikken van de cijfers, we moeten bijbouwen of we moeten mensen sneller urgentie verlenen, we moeten de drempel verlagen om mensen een woning te kunnen geven, dan denk ik, dat klinkt allemaal prachtig. Maar ik hoor tegelijkertijd ook niks anders dan dat alles stil ligt en dat het moeilijk gaat en stikstof en bouw, sociale huurwoningen die allemaal verkocht zijn. Beleid. Ja, en dan het tweede voordeel wat je erbij kan doen is dat het ook gerichte cijfers geeft waardoor je wat preventiever beleid zou kunnen maken. Ja. Dus als je wat preventiever beleid zou willen maken, dan moet je niet bij de opvang zijn, want mensen melden zich daar pas heel erg laat. Ja. Maar wat we in die telling gezien hebben is dat bijvoorbeeld maatschappelijk werk op scholen, welzijnsorganisaties, buurtteams, die hebben ook heel veel mensen in beeld die juist, bijvoorbeeld op zo'n vakantiepark verblijven of bij vrienden of familie verblijven. En heel vaak kun je daar best wel oplossingen vinden die misschien niet altijd perfect zijn. Dat je kan zeggen, misschien kun je dan net wat inkomensondersteuning bieden, zodat iemand mee kan betalen aan de huur. Oh ja. Waardoor je niet het gevoel hebt van, ik ben nu aan het profiteren van iemand anders. Mm. Maar ik betaal nu even als volledige huurder mee. Die ingewikkelde regels die laten we dan eventjes voor wat het is. En dan op die manier kun je dan ook daarin maatwerk bieden. Dus in dat soort, en ik geloof wel heel erg dat de kracht, dat we de oplossing heel erg bij dit soort organisaties moeten vinden om te kijken van, hoe kunnen we mensen ondersteunen in situaties die misschien niet altijd helemaal wenselijk zijn, maar om daar wat te verlichten. Om ook te voorkomen dat mensen verder afglijden en in langer in onzekere situaties verblijven. Ja, dus eigenlijk zeg je ook van, natuurlijk hebben we meer daken nodig, letterlijk. Want mensen moeten gewoon in een huis terechtkomen. Maar je zegt van, je kan het in sommige gevallen zelfs ook een soort van voor zijn. Dus misschien zelfs mensen die dakloos dreigen te raken door economische redenen, ik noem maar iets. Of mensen die het al zijn. Dat je kan zeggen, ach, laat die caravan gewoon in ieder geval de komende jaar als huis tellen, bij wijze van spreken. Zorgen we wel voor voorzieningen dat het ook op een huis gaat lijken. Is dat een beetje wat je bedoelt te zeggen? Nou, ik zou een voorbeeld geven dat... dat gaat om een jongere. Zij was oorspronkelijk kwam ze uit Spanje. En haar moeder woonde nog in Spanje en die was ongeneeslijk ziek. En toen is ze een aantal maanden terug naar Spanje gegaan om voor haar moeder te zorgen. Mm. Ze was een jaar of 22. En toen is ze terug naar Nederland gekomen. En in die periode is ze eigenlijk de grip op het leven kwijtgeraakt. Depressie. En toen heeft ze een aantal maanden haar huur niet betaald. Mm. Nou, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Ze had een huurschuld en toen is ze uiteindelijk... stond de woningbouwcorporatie op het punt om haar het huis uit te zetten. Nou, ik kan wel het doemscenario schetsen van hoe lang iemand dan nog in een leefsituatie van dak- of thuisloosheid in de opvang en uiteindelijk, dan na 4 jaar misschien, komt iemand uiteindelijk weer op een eigen woonplek terecht. Mm. Nou, nu waren we in dit geval vanuit kansels en de gelegenheid om haar huurschuld eigenlijk gewoon in 1 keer af te tikken. Dat ging om iets van 7.000. euro. Nou, dat klinkt misschien als veel geld, maar... Is het ook? Een jaar in de opvang is het misschien wel tienvoudige. Dus als je naar maatschappelijke kosten kijkt, is dat eigenlijk veel goedkoper. En deze jonge dame woont nu 2 jaar later, 1,5 jaar later, nog steeds op deze woonplek. En er is een initiatief die haar ook begeleidt en die haar ook bijvoorbeeld rondom geld, omgaan met geld daarin helpt. En heel erg naar haar talent kijkt van, goh, hey, wat is het toekomstperspectief waar je in wil werken? Mm-hmm. En waar krijg je nou energie en kracht van? Mm-hmm. En daarmee is deze situatie voorkomen. Verlicht en voorkomen, voorkomen om het te laten escaleren. Ja. En ik geloof heel erg dat dit soort oplossingen echt, het klinkt heel simpel. Maar een reactie die ik toch heel vaak krijg is... goed, nu heb je ineens... Ja, ze heeft wel een huurschuld gehad en die had ze eigenlijk wel moeten betalen. Dus het is wel een beetje eigen schuld. En waarom krijgt deze persoon dat nu wel? En krijgt mijn zoon of dochter krijgt dat niet? Ja, maar dat laatste kan ik me ergens wel voorstellen. Of dat je ook als woningbouw lang niet van iedereen precies weet... wat er nou speelt of wat weet je wel dat je dat dan krijgt. Ja, en het zijn ook allemaal hele terechte vragen. Maar dan is de vraag die we moeten stellen van... hoe weegt dit op tegen de maatschappelijke kosten... en vooral het menselijke leed wat we vervolgens veroorzaken? Mm-hmm. Want het zijn ook wij uiteindelijk belastingbetalers met z'n allen... die dit soort kosten voor die opvang ook moeten opdragen. Dus zeg je van, betalen we dan nu... Geld kost het toch wel. Ja, en heel veel meer. Ja. Op die manier kunnen we volgens mij heel veel van die problemen voorkomen. Wij gaan zo meteen nog zeker een kwartier met elkaar in gesprek. Maar ik wil natuurlijk ook degene die luistert de ruimte bieden... om mee te doen aan dat gesprek. Dus je kan altijd weer, zoals gewoonlijk, een vraag insturen... via de NPO Radio 1-app. Maar nu eerst. Luister ook de podcast van Vroeg. Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app. Even wat anders. Vanaf vandaag is Simon, moet ik zeggen. Ik wou Simon heel Nederlands, maar dat zou gek zijn... want het gaat over Simon Harris, de nieuwe premier van Ierland. Die is vanaf vandaag is die de nieuwe premier. Hij volgt oud-premier Vadarkar op... en wordt daarmee de jongste Taoiseach van Ierland ooit. Ja, zo noemen ze dat. Dat is de Ierse benaming voor premier. Vadarkar trad vorige maand verrassend af... na een nederlaag in een referendum... over het moderniseren van de grondwet. De voorgestelde aanpassingen hadden te maken met... de positie van de vrouw in de samenleving en ook de definitie van een gezin. Simon Harris, deze jonge meneer, die staat ook wel bekend als de TikTok-Taoiseach. En op dit social media platform is hij ontzettend populair. En misschien dat ook wel invloed heeft gehad op deze winst. Het zou zomaar kunnen. Hij heeft 100.000 volgers. En speciaal voor hem om toch een beetje zijn winst in ieder geval voor hem te vieren, draai ik Fleetwood Mac met Landslide. Took my love, took it down. I climbed a mountain and I turned around. And I saw my reflection in snow-covered hills till the landslide brought me down. Oh, mirror in the sky, what is love? Can the child within my heart rise above? Can I sail through see my reflection in the snow-covered hills where the landslide brings it down. And if you see my reflection in the snow-covered hills where the landslide brings it down. Oh, Landslide, Fleetwood Mac. Dit is vroeg van dinsdag 9 april. En ja, er is flink ingezoomd op de uitdagingen rondom dakloosheid, thuisloosheid. En we gaan het natuurlijk ook nog hebben over wat lichtpuntjes en wat oplossingen. Maar uiteindelijk is de vraag die jij aan de andere kant van de radio kan stellen misschien nog wel het belangrijkste voor dit onderdeel. Je kan die vraag aan mij stellen, maar ik heb er veel minder verstand van dan dak- en thuisloosheid-expert Willem van Sermond. En die is gelukkig hier te gast om die vragen van jou door te nemen. Vroege vragen. Ja, Willem, vroege vragen. Niet door mij bedacht, maar door degene die nu luistert. Het is een onderwerp wat gelukkig veel losmaakt. En dat is denk ik ook niet zo gek. Want misschien, heel pijnlijk, kennen we allemaal wel iemand die dak- of thuisloos is. Of het dreigt te worden. Zou je kunnen zeggen dat het zo schrijnend wel is? Ja, ik denk als je denkt aan stereotypen, denken mensen dat heel erg ver van hen afstaat. Maar als je die situaties die we vandaag vanochtend hebben besproken doorneemt, denk ik dat er heel veel mensen zijn. Ja, oh ja, neefje, nichtje, oom, tante na een scheiding misschien. Ja, ja, dat was echt wel heel erg nijpend. Of die heeft. Ik denk dat er stiekem veel mensen zijn die mensen uit hun eigen netwerk echt wel kennen. Die ja. In dit soort situaties terechtkomen. Ja, of dat je misschien ook, ik denk er nu voor mezelf zelfs aan, van onderschatten hoe snel het kan lopen. Ik bedoel, je hoeft maar net te weinig op je spaarrekening te hebben staan. Er gaat iets mis, je wordt ontslagen. En 6 maanden later of eerder kan het zover zijn. Ja, ik ga nooit zover dat ik zeg dat het iedereen kan overkomen. Als je echt veel spaargeld hebt of je kan op je overwaarde van je huis teren, dan kom je niet zo heel snel in dit soort situaties terecht. Maar als je die luxe niet hebt, als je niet kan terugvallen op je ouders of op spaargeld, ja, dan hoef je ook maar 2 keer pech te hebben, baan te verliezen, ja. Een keer een foutje te maken ergens links of rechts. Ja, dan kun je best wel snel in dit soort situaties terechtkomen. Ja, ja, misschien dat ik het ook maar gewoon zei om nog eens te benadrukken dat we niet zoveel verschillen van die man en het clichébeeld die met een blikje bier op straat loopt. Hè? Ik bedoel, we blijven allemaal onszelf, maar het kan wel gewoon gebeuren. Ik krijg een vraag van Megan. En die past misschien wel heel goed bij jou. Dat gaat namelijk over de samenwerkingen tussen gemeenten en ook lokale bedrijven. Om bijvoorbeeld werkgelegenheid te creëren voor mensen die dakloos zijn. Of om daar uit te komen. Maar misschien ook wel gemeentes onderling. Hebben die hier nou goede contacten over? Nou, wat wel een mooi voorbeeld is in de regio van Haarlem. Daar is een aantal jaar geleden eigenlijk een initiatief gestart. Dat gaat dan specifiek over dakloze jongeren. En daar hebben bedrijven vanuit gewoon maatschappelijke verantwoordelijkheid zeggen, goh, handen in één geslagen. Zeggen, goh, we gaan gewoon woonplekken realiseren. We gaan ons hele netwerk gebruiken om gewoon zoveel mogelijk woonplekken waar jongeren gewoon kunnen blijven zolang als ze willen te realiseren. En ze hebben nu in 3-4 jaar tijd al 17 van dit soort woonplekken gerealiseerd. Gewoon in een normaal rijtjeshuis. Ze zijn nu bezig met het ombouwen van een parochiewoning, een woning naast een kerk die leeg stond. Die hebben ze omgebouwd tot 4 studio's. Mooi. En dat gebeurt heel erg vanuit maatschappelijke betrokkenheid. En daar helpt de gemeente ook vervolgens bij. Hmm. Ik geloof wel heel erg dat er heel veel kracht in de samenleving is. Ja. Om vanuit dit soort samenwerkingen woonplekken te realiseren. Ja. En daar ligt uiteindelijk ook de oplossing. Ja, want cynisch gezegd heb ik ook wel eens verhalen gehoord dat mensen of gemeentes juist denken, ach, nou, we zetten hem over een andere gemeentegrens heen en dan zijn wij van het probleem af. Ja, dat zie ik ook heel veel gebeuren. Dus mensen die zich melden zeggen, ja, dan heb je regiobinding nodig. Van ja, je moet wel aantonen dat je, nou ja, weet veel, hier uit Apeldoorn of Amersfoort komt. Want anders gaan we je niet helpen. En er zijn heel veel mensen die dan ergens tussen 2 gemeentes of tussen 3 gemeentes inhangen. Van ja, maar waar hoor ik dan thuis? Ja. Tegelijkertijd zie ik ook wel regionaal dat er samen wordt gewerkt en dat er plekken. Gemeenten samen de schouders eronder zetten om met een plan te komen en ja, met elkaar afspraken te maken over van ja, hoe gaan we dit probleem met elkaar organiseren. En juist ook er is in ook wel de wil je eigenlijk zeggen. Ja. Ja, zeker in de wat kleinere plaatsen. In het verleden dachten heel veel van de wat kleinere plaatsen, ook die nu aan de telling deelnamen, gemeente Waalwijk, die dacht, nou, we sturen mensen wel gewoon naar de grotere stad Tilburg en dan worden ze daar wel geholpen bij de opvang. Ja. Goddem melden zich nu ook andere mensen en ja, zouden we ook niet vanuit Waalwijk hier iets in kunnen betekenen? Nou, dit was een van de motivaties vanuit deze regio om ook deel te nemen aan de telling. Mm. Want ze willen dan wel weten, ja, om hoeveel mensen gaat dat dan en hoe kunnen we dat dan vervolgens organiseren? Dus ik zie ook wel heel veel bereidheid om hier een extra stap op te zetten. Nou, die bereidheid die is natuurlijk mooi. Ik krijg een volgende vraag, die sluit hier misschien wel op aan en die is van Simo. En die zegt, kijk, natuurlijk is het nodig dat iedereen een dak en een thuis heeft. Zou ik ook even willen zeggen in zijn woorden. Maar de openbare ruimte wordt wel steeds dakloos. Onvriendelijker eigenlijk voor dakloze mensen. En daarvan zou je kunnen zeggen, dat is toch de bare minimum. Als we mensen geen dak of thuis kunnen geven, waarom gaan we er dan ook nog eens voor zorgen dat het onmogelijk wordt om op een bankje te slapen of dat je het station uitgeschopt wordt? Ja. Ik zou zelfs, dit is niet het minimum, dit is echt ver onder het minimum, zeg maar. Dus dat is. En het zit. Onmenselijk, zou je zeggen. Onmenselijk. En die gaat het soort van criminaliseren. Nou, afgelopen jaar is een aantal keer nieuws geweest. De zogenaamde poefjes op stations. Dus dan heb je op Rotterdam Centraal niet meer een fatsoenlijk bankje. Maar waar ook gewoon, als ik een beetje moe ben na een treinrit, gewoon op een chill bankje even kan uitrusten. Dan zijn er een soort van poefjes gemaakt waar je gewoon nooit echt lekker op zit. Ja, dat is vooral bedacht om te zorgen dat mensen daar niet te lang blijven zitten. En vooral ook dakloze mensen daar niet te lang blijven zitten. Want ja, die willen we toch liever niet zien. Dus ja. die jagen we dan op. Ja, want is dat denk je echt dus de achterliggende reden? Dat we de openbare ruimte gewoon dakloos onvriendelijk maken eigenlijk? Dat is gewoon wel de gedachte die van ja, we gaan ook bankjes en er zitten dan extra relingen tussen, zodat je er niet precies op kan gaan liggen. Of ja, het is een hele creatieve industrie geworden om een soort van straatmeubilair te maken, wat er nog wel een soort van mooi uitziet, zonder dat je er allemaal spijlen van maakt. Hmm. Maar wat uiteindelijk wel het doel heeft, om te voorkomen dat mensen zich daar ophouden. Ja. Verschrikkelijk ook wel eigenlijk, hè? Want waar moet je heen? Ook als de opvang vol zit, dan ben je dus eigenlijk de hele nacht aan het rondgejaagd aan het worden en boetes aan het krijgen en niet aan je nachtrust toe aan het komen. Ja, 's nachts, maar ook overdag. Als je dan ergens te lang zit of eventjes lang uit wil liggen. Ja. Nou, goede vraag. Goed dat het nog even benoemd is. Ik vind het ook opvallend. We hadden het er net even over, Hoog Catharijnen. Dat ken ik nog uit mijn Utrechtse jeugd natuurlijk. En ik vond het wel verrassend hoe goed, tenminste, hoe snel dat ook ging. Eerst had je die hele tunnel voor met het clichébeeld van dakloze mensen. Vaak verslavingsproblematiek ook natuurlijk. En het leek net alsof er van de een op de andere dag allemaal opvangcentra waren. Ik zag ze nooit meer, om het maar even zo te zeggen. En toen dacht ik al van, ja, voor wie doen we dit eigenlijk? Nou, op zich zit ook een positieve kant aan. Want er zijn heel veel van dit soort opvangvoorzieningen gekomen. Dus we hebben hierin ook echt wel succes geboekt in veel Nederlandse steden. Met de beste bedoeling, geloof ik ook. Maar mensen worden ook opgejaagd. En, vooral van straat gehouden. Ja. Zodat we het maar niet zien dat het bestaat eigenlijk. Zo voelt het een beetje. Ja, ik denk dat ook wel meespeelt. Oké, we gaan het toch ook nog even hebben over de huidige plannen die er al zijn. We hebben namelijk een prachtig streven in Europa, maar ook in Nederland. Dat is een beetje in Europa begonnen, hè? Verklaring van Lissabon. Wij zijn daar als Nederland op ingesprongen. En dat betekent eigenlijk dat we dak- en thuisloosheid de wereld uit willen hebben in 2030. Nou, als ik alles zo bij elkaar een beetje door mijn hoofd laat gaan en vooral nog steeds ook aan dat nijpende woningtekort blijf denken, hoop ik dat jij me een ander antwoord kan geven als ik zeg, dat lijkt me niet haalbaar. Ja, als je me nu gaat vragen om geld in te zetten en we gaan een weddenschap maken, dan denk ik niet dat ik hier mijn fiches op zou inzetten. Tegelijkertijd denk ik dat het heel belangrijk is en geloof ik er heel erg in dat we dakloosheid is een groot probleem, maar als je het over steden, kleinere plaatsen, middelgrote plaatsen hebt, gaat het ook weer niet over zoveel mensen. Dus het is ook een probleem wat we best zouden kunnen oplossen. Op het moment dat je de schouders met elkaar eronder zet, die extra woonplekken realiseert, bijvoorbeeld in zo'n parochiewoning, in leegstaande panden, want er zijn er ook echt genoeg van, zeker ook boven winkels bijvoorbeeld. Ja, of dat je mensen niet meteen beboet als ze iemand in huis nemen. Zeker. Er zijn ook initiatieven waarbij mensen bijvoorbeeld die wat meer ruimte hebben in hun tuin, dat er een tuinhuisje geplaatst kan worden, een soort van unit waar mensen kunnen wonen. Dus ik geloof echt heel erg dat dat dat daar heel veel oplossingen liggen en dat het een op te lossen probleem is. Ja. En dus dat even misschien... los van het jaartal, of we dat nou wel of niet gaan halen, op het moment dat we nu vanochtend met elkaar concluderen van ja, het gaat toch niet lukken, ja, dan gaat het ook niet lukken. En dan gaan we met elkaar nadenken om, nou ja, gegeven de situatie er nog ongeveer het beste van te maken. En dan ben ik heel bang dat we uiteindelijk een beetje op die, nou, misschien stadsvriendelijke bankjes uitkomen. Ja. En dat we misschien nog een extra opvang realiseren. Ja. Maar dat we uiteindelijk de situatie laten bestaan. Terwijl we uiteindelijk aan het begin van het gesprek ook tegen elkaar hebben gezegd, ja, hoe kan het eigenlijk in Nederland dat dit voorkomt? Dus ik geloof heel erg dat we een doel moeten stellen met elkaar. Op landelijk niveau en ook vooral op lokaal niveau. En dat als je dat stelt, dat je dan ook daaraan kan gaan werken. Dat, dat we dan echt wel degelijk grote stappen zouden kunnen zetten. Ja, want wat gebeurt er eigenlijk nu al? Ja, we weten natuurlijk dat er druk op die woning gezet wordt. Of het vordert of niet. Maar wat net ook al over andere vormen van bijvoorbeeld preventie. Zijn er al dingen die vanuit dat actieplan vanuit de Rijksoverheid ook al lopen? Ja, er is nu zo'n 1,5 jaar geleden dat Nationale Actieplan gelanceerd. En het uitgangspunt is heel erg van, nou, we moeten eigenlijk niet zo lang inzetten op dat managen van het probleem en die opvang, maar we moeten veel meer focussen op preventie en veel meer focussen op wonen. Omdat we zien, en dat is wordt housing first genoemd, ja. Dus waarbij je zegt, nou, we gaan niet mensen heel lang in de opvang laten en langzaam aan toegroeien met als uiteindelijk die eigen woonplek, maar we zetten die woonplek op één en organiseren vervolgens de zorg eromheen. Nou, dit is een concept wat eigenlijk in Amerika is begonnen en juist daarvoor de meest ingewikkelde groep mensen met heel veel problemen. Dat als we weer opnieuw ons geld zouden gaan inzetten, van, goh, zou dat nou bij deze mensen lukken? Dat je zegt, nou misschien bij deze misschien niet. Maar daar bleek dat juist bij die meest complexe groep dat super succesvol is. Ja, als die basis maar goed is, kan je vanuit daar eigenlijk al die andere dingen ook sneller aanpakken. Ja, veel succesvoller en veel goedkoper. En het bespaart heel veel menselijk leed. Ja. Dit plan zegt eigenlijk, nou, laten we dat niet nu voor die subgroep met heel veel problemen, waar het heel moeilijk is, eigenlijk moet je dan heel lang dakloos zijn. Mm. Om uiteindelijk in een housing first project terecht te komen, wat een soort van niet met elkaar strookt. Nee. Dus laten we dat nou voor de hele groep en voor het hele probleem neerzetten. En wat je wel ziet, is dat er steeds meer gemeentes zijn die wel, op deze focus bezig zijn en veel meer vanuit wonen. Mm. Dakloosheid wordt heel erg als zorg. Weet je, dan heb je de wethouder die gaat over zorg en maatschappelijke opvang, die dan hiermee bezig is. Maar dat is dan niet de wethouder, die gaat over het aantal woonplekken. Mm. Dus daar zijn echt wel verschuivingen in. En Den Bosch is een stad die vaak genoemd wordt, die dit echt op een andere manier aanpakt. Die ook gewoon een grote opvang hebben gesloten niet zo lang geleden. En gezegd, ja, we moeten het gewoon echt ook op een andere manier doen. Dat organiseren we heel kleinschalig en kortdurend en heel snel naar een eigen woonplek en daar afspraken over maken met woningbouwcorporaties. Dus het is iets positiefs dat de opvang gesloten is, als ik jouw gezicht zie. Dat is heel erg positief. Dat is hartstikke positief. En ik zeg niet dat we nu in heel Nederland alle opvangen van Nederland moeten gaan sluiten, want dan hebben we ook serieus een heel groot probleem. En dan zul je veel mensen op straat krijgen. Ook daken en thuizen, die opvangcentra. Nou, mensen zitten dan nog steeds in een situatie van een zeer onzekere situatie van dak- of thuisloosheid. En ik geloof wel heel erg dat we die beweging met elkaar moeten gaan maken. En ik zie in heel veel verschillende plaatsen er echt wel plannen gemaakt worden om en ook wel in uitvoering komen. Waarbij er op deze manier nagedacht wordt, wat kunnen we nou nog extra op die preventie doen? Ja. Om dit soort situaties te voorkomen dat we het zo onwenselijk vinden dat het voorkomt. En welke stappen kunnen we zetten om gewoon te zorgen dat die extra woonplekken er wel komen? Hey, nou zitten we natuurlijk in een formatieproces met 4 partijen die tot nu toe aan zet zijn. Dus de BBB, PVV, NSC, VVD. Heb jij daar nou in de agenda's dingen zien staan waarvan je denkt, yes, het staat goed onder de aandacht? Of ben je toch sceptisch over de aandacht voor dak- en thuisloosheid? Ja, ik maak me wel zorgen. Ja, ik moet zeggen dat ik de partijprogramma's ook niet uit mijn hoofd heb, maar dit is in ieder geval niet eentje die op mijn netvlies staat. Nou, op zich in verschillende van de partijprogramma's komt het wel voor. Ja, in termen als bestaanszekerheid en zo, hè? Ja, nou, bijvoorbeeld de VVD heeft ook wel gewoon uitgesproken om het plan, zoals dat actieplan wat ingezet is, om dat voort te zetten. En ook de NSC en de BBB heb ik ook dingen in voorbij zien komen, dat ze ook wel aandacht hebben voor dak- en thuisloze mensen. Maar goed, uiteindelijk, ja, hoeveel prioriteit geven ze aan dit onderwerp? Dat vind ik wel heel erg spannend, of dat naar voren komt. Ja, Maar is het ook niet dat we gewoon moeten? Want het is natuurlijk ook in de EU afgesproken. Dus 2030, als het goed is, zijn we dan van het probleem af. We hebben net geld erop gezet dat het misschien niet helemaal dat jaartal gaat worden, maar toch. Ja, het is niet zo hard dat het, dat we stikstofachtige normen hebben waarbij we dit afdwingen. Ik zou heel graag willen dat we met elkaar gewoon in Nederland afspreken dat het dusdanig onwenselijk is dat we echt stapsgewijs toewerken naar het uitbannen van daklozen. En gewoon veel sterkere afspraken maken. Want dat hangt in Nederland zo af van de inzet van een staatssecretaris die het een belangrijk onderwerp vindt, of op lokaal niveau, of de wethouder hierin gelooft. Ja. We zouden hier gewoon veel striktere regels met elkaar moeten bepalen. Gewoon zeggen, is je stad ongeveer zo groot, dan moet je gewoon eens ongeveer zorgen voor zoveel woonplekken voor deze groep. Ja, dus enerzijds strikter en juist aan de andere kant die bureaucratie van bij welk hokje past iemand precies versoepelen. Mag ik het zo samenvatten? Ja, dat mag. Ja, nou, yes, dankjewel. Ik ga even kijken of ik jou nog een laatste vraag voor kan leggen, want we gaan alweer de laatste minuten in. Hoe gaat het Kansfonds om met culturele en taalbarrières die bijvoorbeeld dakloze migranten kunnen ervaren bij het zoeken van hulp en ondersteuning? Ja, dat is wel een goede vraag, want dat is een van de elementen van diversiteit die nog weinig naar voren is gekomen. Mensen die een migratieachtergrond hebben een grotere kans om dit soort situaties van dak- of thuisloosheid terecht te komen. Uiteindelijk heb je het dan nog steeds over woonplekken en dan vervolgens de juiste zorg en ondersteuning met elkaar organiseren. En daar is cultuursensitiviteit heel erg belangrijk in. Maar bijvoorbeeld een andere belangrijke groep zijn EU-arbeidsmigranten. Ook een groep die een groter risico loopt om dakloos te worden. Bijvoorbeeld omdat hun woonplek gekoppeld is aan hun werk. Ja. Daar is ook in de preventieve kant veel te doen om dat soort situaties te voorkomen. Want als je dan je baan in de tuinbouw verliest, dat je dan niet meteen je woonplek ook kwijt bent. Want dan sta je gewoon echt letterlijk direct op straat. Ja, en misschien ook wel toch dubbele stigma's ook. Hè? Ik bedoel, dan loop je misschien ook toch wel tegen dingen als racisme aan. Of die taalbarrière, kan ik me voorstellen. Zeker. Goed dat het ook nog even gevraagd is trouwens. Dan hebben we dat in ieder geval nog heel kort behandeld. Ik had het misschien wat langer met je kunnen doen. Maar wie weet kom je nog eens terug. Ja, de slogan van de telling is iedereen telt mee. Dat komt omdat heel veel organisaties meetellen, maar dat zit hem ook in dit punt, dat iedereen meetelt, ongeacht wat je wettelijke status of je status voor beleid is. Ja. Omdat wie of wat je ook bent, als je in een situatie van dak- of thuisloosheid zit, dan doe je er gewoon toe. Dan doe je er toe en dan moeten we dat oplossen. Ja, maar we moeten natuurlijk ook wel zorgen dat de drempel voor iedereen om hulp te vragen ook hetzelfde is en zo laag mogelijk het liefst. Ja. Ja, dankjewel. Dak- en thuisloosheid-expert Willem van Sermond. Fijn dat je er was op mijn eerste dag weer terug na de vakantie. We hebben ons er doorheen geslagen. Belangrijk onderwerp. Blij dat je toch zo met mij hebt willen beginnen. En het is nu alweer tijd voor het NOS Radio 1-journaal van 6 uur. Ik ben er morgen weer met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Dankjewel. NPO Radio 1.